Wiesz co, bracie, mam dziwną pracę. Wstaję o 10 i łażę po chacie. Dwugodzinny poranny spacer. Mówią, jak możesz się tak lenić, Jacek? Chodzę leniwie jak ten podkład w tle. A potem przekaz w zwrotkach ślepo. Tak wygląda często twórczy proces. Choć pracuje tak nikły ludzi procent, moje życie różni się od standardu. Masz niezłą pensję pewnie, nie żartuj. Czasami nie zarabiam nic przez miesiąc, czasem w jeden dzień tyle co inni przez 50. To zmienia się jak giełdowy indeks, gdzieś w kącie rzucony zakurzony indeks. Studia mi leżą, a ja płynę z bitem. Mam misję w rapie i to priorytet. Stoję po tej jasnej stronie, to jasne. Włożę się furą jak przystało na gwiazdę. Nie wypada mówić, że to sej często. Ta proszę, nie wygadaj się dziewczęto. Mógłbym się szarpnąć i kupić meca, lecz nie to sen mi z powiek spędza. Wolę biby rozkręcać, odkręcać tempo. Niebezpieczna prędkość, my kontra przeciętność. Miejski mainstream, dla kiepski to jest szokiem. Mówisz mezo, trap są popem, są topem, a ty jesteś kłopotem. Zrobimy to tak, że ci wciśnie w fotę. Miejski mainstream, dla kiepskich to jest szokiem. Mówisz mezo, trap są popem, są topem, a ty jesteś kłopotem. Zrobimy to tak, że ci wciśnie w fotę. Moje życie to wszystko co mam, a czas nas goni. Wykorzystam mądrze, by coś zdobyć. Muszę duszę w to włożyć, do celu dobić. Coś zrobić, żeby przeżyć w tej metropolii. Większą część dnia mam zajętą, to tempo. Nerwy tracę godząc pracę z uczelnią, ale codzienność swą traktuję serią. Na pewno zrealizujemy plany całą serią. Do tego dochodzi rap, teorii, koncerty, audycje, rzadko kiedy wolne weekendy. I właśnie wtedy na scenie jesteśmy z wami. Skaczemy po mapie, wciąż niewyspani. W rapie odnajdujemy pasję od zawsze. Miejski mainstream nadszedł, adrenalina skacze, życie odda tyle, ile sam w nie włożysz. Dla Bożych mezo dobrze wiedzą, jak to robić. Miejski mainstream, dla kiepskich to jest szokiem. Mówisz mezo, trap są popem, są topem, a ty jesteś kłopotem. Zrobimy to tak, że ci wciśnie w fotę. Miejski mainstream, dla kiepskich to jest szokiem. Mówisz mezo, trap są popem, są topem, a ty jesteś kłopotem. Zrobimy to tak, że ci wciśnie w fotel. Chłopak, chcę, żeby ta płyta była złota, żeby twa panna mogła ją pokochać. Żeby sale pękały w szwach, żebyś stale szedł do góry, żak. To ma dawać kopa, chłopak. Chcę widzieć, jak rośniesz w oczach, chłopak. Zaczynaliśmy od zera, a teraz liczymy zera. Tam daję bit, ja rym dobieram. Dobra pasa i cały czas pasja. Cały czas gramy ten pasjan z miasta. Sztama z podziemiem, piona WBU. Wiesz, nie spotkasz mnie raczej na WBU. Bo choć dobrze znam rapowe ABC, dla nich sprzedałem się jak AGD. Chyba nie znacie się na żartach, trudno. Ja z orzechem freestyluję w Tarka Studio. I nawet jeśli nie lubisz nas, wierz mi, nie uda ci się nas skreślić. Wypluwamy kiepskich jak pestki. Yo, oto cały miejski mainstream. Miejski mainstream, dla kiepskich to jest szokiem. Mówisz mezo, trap są popem, są topem, a ty jesteś kłopotem. Zrobimy to tak, że ci wciśnie w fotę. Miejski mainstream, dla kiepskich to jest szokiem. Mówisz mezo, trap są popem, są topem, a ty